Mój dowód ID, DNA, grupa krwi, kolor oczu, skóry, włosów, gęstość brody i brwi, ilość bliz, szczególnych znaków, mój wzrost, waga, mój dźwięk, kreuje mój mózg, nie przeszkadzaj mój kręgosłup, żebra, od czaszki do rdzenia, przez nerki, wątrobę, jak i przewody trawienia, poprzez moje serce płuca, oskrzela gardło, dwie ręce, dwie nogi, dwie półkule pod czapką, to mój dźwięk, czyli miks smaku i węchu, odczuwam go jak zmiany temperatur w powietrzu, to mój słuch, gust, pasja, intelekt plus luz, kurz, co wzrasta ciśnienie, mój grunt, sumienie, moje ryzyko i wynik, dlatego co by zdradzał, byłoby to alibi, poprzez układ nerwowy, zawartość wapna, magnezu, potasu, glukozy i białka, cukru, węglowodanów, soli, osocza, to mój dźwięk, jego sens, wizję tworzy na oczach, niekończąca się historia, umysłu plon, tak znów jestem z tobą, bo tam muzyka jest mną. Każdym krzywym palcem, każdą krzywą puszpetą, dla wszystkich tych, co mają za dużego Michała. Wykształcenie, wiedza, jaki status na wersach, szacunek, szczerość, lojalność, konsekwencja i to, że płyniesz z serca, intelektu, potencjał. Moje buty, koszula, w spodnieniu Eira przeciągnięte są dźwiękiem niczym energią bateria. Moi ludzie, moje miasto, moja dzielnica, osiedle, projekty, klatki, historie z życia wzięte. Wiem, że każdy wie, co jest tu święte. Mój sensej to styl, o moim manifestem. Moje okna, ściany, sufit, podłoga, meble, umywalka, kran, w nim płynąca woda, ogień na kuchni, żarcie, przyprawy, mój ulubiony kubek, co wciąż pachnie od kawy. Mój fotel, kanapa, stół, do salonu wejście, każdy milimetr w detalach jest w moim domu dźwiękiem. Sposób chodzenia, jaki bałucki bialek, mój rap moim odciskiem, posiadam go jak palec. Nie musisz mnie widzieć, bo nie w tym rzecz, ziom, i tak odwiedzam cię znów, muzyka jest mną.